Και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εκλογές 2012, συνέχεια των υποψηφίων στη στούντιο του Ιόνια Γκάλαξη. Είναι ο Λάκης ο Παπανσάτος, ο Γαβρίλης ο Παπανσάτος, θα το πούμε και κανονικά, από τη Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη Ντόρα, και το καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθες. Σάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ήδη, όπως βλέπεις, και ζωντανά στο live stream εδώ. Βλέπεις και τον εαυτό σου και σε βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Και καταλαβαίνεις ότι θα σε δουν και νέοι και σε όλο τον κόσμο, και θα δώσεις και τα μηνύματα που θέλεις να δώσεις σαν νέος άνθρωπος στην πολιτική που ξεκινάς και που πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω τι σε ανάγκασε, νέο παιδί που είσαι. Δεν έχεις ανάγκη να δειχτείς, έχεις την προσωπικότητά σου, έχεις τη δουλειά σου, έχεις το ποδόσφαιρό σου, έχεις τα πάντα αυτή τη στιγμή, έχεις ένα κανάλι, έχεις τα πάντα. Τι σε ανάγκασε να πας να μπλεχτείς σε αυτή ακριβώς την πολιτική που ξέρεις ότι είναι απόλυτα έτσι ψυχοφόρα? Γιατί πάνω απ' όλα εκτιμώ και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια και στο νησί μας ειδικά αλλά και στη χώρα γενικότερα, αυτοί που μας κυβέρνησαν περισσότερο κατέθρεψαν τη χώρα παρά τη βοήθησαν να ορθοποδήσει και να μεγαλουργήσει. Και εκτιμώ ότι πλέον, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κανένας δεν είναι καλύτερος από εμάς. Και δεν έχει να κάνει δηλαδή ούτε με τις ικανότητες, ούτε με τις εμπειρίες, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε ότι οι πολιτικοί που διοίκησαν την Ελλάδα και διοικούμε και σήμερα δεν έχουν ούτε το μέσο όρο λογικής για να μπορέσουν να δώσουν λύσεις σε απλά καθημερινά προβλήματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε οδηγηθεί όλοι στην εξαθλίωση, να έχουμε γίνει μια χώρα περίγελος του κόσμου, περίγελος της Ευρώπης, και να μην μπορούμε έτσι να αρθρώσουμε λόγο πολιτικό πουθενά, ούτε εντός ούτε εκτός συνόρων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι τραγικά και πλέον ήρθε η ώρα που πρέπει όλοι να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να μένουμε αλλοπαθείς, δεν μπορούμε πλέον να ψηφίσουμε αυτούς που μας οδήγησαν στην καταστροφή και στην εξαθλίωση. Εξαθλιώθηκε η Ελλάδα, που η Ελλάδα είναι μια χώρα παράδεισος, είναι μια χώρα προνομιακή και θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή, Σάκη, επειδή ταξιδεύω πολύ συχνά στην Ευρώπη, μας κοροϊδεύουν. Είμαστε ο περίγελος της Ευρώπης. Είχα πάει στην Τουρκία πρόσφατα με τον Ολυμπιακό για το παιχνίδι με την Εφές Ανατολού. Ήταν μάλιστα κάποια παιδιά από εδώ, φίλοι μας, γνωστοί που μπορεί και μας ακούνε και τώρα. Μας κοροϊδεύαν οι Τούρκοι. Μας ειρωνευόταν στη λογική, έλα Έλληνες, δεν έχετε να φάτε. Μιλάμε για ξεφτύλα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Αυτό δεν το δέχομαι. Και σου είπα, εκτιμώ ότι οι πολιτικοί που μέχρι σήμερα βρίσκονται στις πρώτες γραμμές του πολιτικού σκηνικού δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Απλά εξυπηρετούν κομματικούς μηχανισμούς και εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. Τέλος. Στη Δημοκρατική Συμμαχία εδώ στην Κεφαλονιά, υποψήφιοι βουλευτές είστε εσύ, είναι ο Ηλίας Τζαμπάντης και ο Βουκελάτος ο Κώστας. Τρία νέα παιδιά, πραγματικά δραστήρια, μορφωμένα, παιδιά τα οποία πραγματικά πρέπει να στηριχτούν, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι υπέρ των νέων εγώ και λέω τόπο στα νιάτα. Και με παρεξηγούν μάλιστα πολλές φορές, αλλά δεν πρέπει να αλλάξει και να σπάσετε αυτό το καθυστημένο, το κουστούμι, το λετασέ, το χαρτί και το τάξιμο, λόγω ότι ο άλλος για καλά έφτασε σε μια ηλικία συντάξιμη και θέλει να γίνει και βουλευτής ή δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να σπάσει αυτό το καθυστημένο που το έχουμε μέχρι σήμερα. Ειδικά στην Κεφαλονιά, αλλά νομίζω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι δεδομένο ότι λειτουργεί και λειτουργούσε ένα πολιτικό κατεστημένο το οποίο δεν θέλει ελεύθερες φωνές, δεν θέλει διαφορετική φωνή, δεν θέλει μια πραγματική φωνή να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Θέλουν να επικρατεί ο νόμος της σιωπής, θέλουν να επικρατούν οι φελοί, θέλουν να επικρατούν οι ελεγχόμενοι από το σύστημα και θέλουν να επικρατούν αυτοί που κάνουν το θέλημα. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ στην Κεφαλονιά δεν έχεις δει κανένα νέο πρόσωπο να το είχαν αφήσει τόσα χρόνια μέσα από τα κομματικά επιτελεία να εξελιχθεί. Μην πάμε και στα πρόσφατα παραδείγματα, πάμε και στο παρελθόν να μου πει ένα κομματικό στέλεχος νεαρής ηλικίας που εξελίχθηκε και πήρε κάποια θέση ευθύνης. Κανένα. Βλέπουμε μόνο επιλεκτικά σε κάποια κόμματα εξουσίας συγγενικές γραμμές κατεύθυνσης ανάδειξης στελεχών. Ο γιος και τα λοιπά. Ναι, ο γιος, ο ανιψιός, ο φίλος του φίλου, ο φίλος της φίλης και τα λοιπά. Λοιπόν, η οικογενειοκρατία λοιπόν που κάποιοι την κατηγορούν και εδώ, λόγω των μεγάλων κομμάτων, εννοώντας ότι μας διοικούν Καραμαλής, Παπανδρέου, Μπακογιάννη, Μητσοτάκη κτλ., ισχύει και εδώ και σίγουρα ισχύει και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι δεδομένο. Ο κόσμος λοιπόν σήμερα μπορεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Είναι μια χαλαρή εκλογική αναμέτρηση με την έννοια ότι κανένας πλέον δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα. Κανένας δεν μπορεί να κρατήσει τον άλλον. Κανένας δεν μπορεί να εκβιάσει τον άλλον. Κανένας ψηφοφόρος δεν θα σκεφτεί ότι πρέπει να πάω να φανώ στην κεντρική ομιλία για να πάω να ζητήσω διορισμό ή να ζητήσω ένα ρουσφέτη. Αυτά είναι πολύ πιο χαλαρά και ο κόσμος θα πρέπει πλέον να πάει και να κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή να τιμωρήσει αυτούς που διέλυσαν το νησί μας, που διέλυσαν την Ελλάδα. Γιατί μην μου πείτε ότι είναι εικόνα της Κεφαλονιάς σήμερα αυτή που βιώνουμε μετά από 30 χρόνια διακυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων. Που για να πας στο Φισκάρδο πρέπει να έχεις κατερπίλαρ για να περάσεις από την Πίλαρο. Που δεν υπάρχει ένας δρόμος αξιόλογος, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει τίποτε. Θα τα πούμε αυτά παρακάτω. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε, ξέρουμε πολύ καλά, από τη δεξιά. Έφτασε να επαναστατήσει σε όλο αυτό το σύστημα και ρωτώντας κάποιος, ακούγοντάς σου, γιατί να πάει, ας πούμε, ο Λάκης ο Παπανσάτος στη Μπακογιάννη και να μην πήγαινε, ας πούμε, σε ένα μεγάλο κόμμα που θα είχε και καλύτερες προοπτικές να ανέβει, να προωθηθεί. Τι σκέφτηκες? Λοιπόν, το πρώτο και βασικό, καλά, δεν ξέρω βέβαια αν θα πήγαινε, δεν θα πήγαινε αρχαία, ναι, αλλά καλά, αυτός, εντάξει. Ποιο μεγάλο κόμμα έκανε πρόταση σε έναν νέο άνθρωπο να μπει σε ψηφοδέλτιο? Έκανε το Πασόκ, μήπως? Έκανε Νέα Δημοκρατία? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έβαζε, που είχε επιλογές να βάλει νέα πρόσωπα? Άρα λοιπόν το πρώτο απορρίπτεται, διότι κανένας δεν θέλει νέα πρόσωπα. Και γιατί να βάλουμε ένα νέο πρόσωπο? Εγώ έχω το κακό ότι έχω καταγραφεί, ας πούμε, στο πολιτικό σκηνικό ότι μιλάω, δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό, βρίζω. Βέβαια, δεν είμαι εγώ αχειράζοντας κανενός, ούτε του τσέκει κανενός, θα μου λέει ο καθένας τι θα πω. Και μέσα από την πολιτική γραμμή του κόμματος Δημοκρατικής Συμμαχίας έχω το ελεύθερο, από την ίδια την πρόεδρο, να λέω τη γνώμη μου και την άποψή μου, αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Ανεξάρτητα αν κάποια από αυτά μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή της ατζέντας της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Ναι. Δεν είμαστε ούτε αχειράνθρωποι, ούτε στρατιωτάκια μολυβένια για να μας λένε και να μας υπαγορεύουν τι θα πούμε και πώς θα το πούμε. Έχουμε γνώση, έχουμε εμπειρίες και νομίζω ότι έχουμε και πολιτικό λόγο να πούμε πέντε πράγματα καθημερινότητας. Δεν λέμε πολιτικές φιλοσοφίες, ούτε ξύλινη πολιτική γλώσσα χρησιμοποιούμε. Λέμε πράγματα απλά καθημερινά. Επειδή έχεις την εμπειρία στα θέματα αυτά της πολιτικής, γιατί ασχολείσαι και με τη δημοσιογραφία, θα σου πω το εξής. Βλέπεις ότι είναι ευχάριστα αυτά τα γεγονότα που έγιναν στη Νέα Δημοκρατία, τρώγοντας ο ένας τον άλλο μόνο και μόνο για να επικρατήσουν κάποιοι που θέλανε να περάσουν? Έτσι ειλικρινά θέλω να μου απαντήσει. Βασικά δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτή την κουβέντα. Όχι, δεν θέλω να εμπλακείς, αλλά θέλω τη δικιά σου τη γνώμη. Για λόγους πρακτικούς, ότι κάποιοι θα πούνε ότι... Επειδή στην Μπακογιάννη τους θυμάσαι. Όχι, θα πούνε ότι προσπαθούμε να ψαρέψουμε ψήφους θολούς, ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε γεγονότα σε άλλους πολιτικούς χώρους για να καρποθούμε εμείς πολιτικά ωφέλη και ψήφους. Γαβρίλη, αυτοί που πιστεύουν στην κυρία Μπακογιάννη δεν θα πάνε να ψηφίσουν άλλο κόμμα. Ναι. Αυτό να το ξέρεις. Ναι, δεν θέλω να μπλακώ. Είναι καθαρά εσωτερικό πρόβλημα, ναι, της Δεν σε ανησυχεί δηλαδή αυτό, δεν σε ανησυχεί πολιτικά? Όχι, ούτε με ανησυχεί, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε, ναι, ασχολούμαι και πραγματικά δεν έχω ενοχλήσει κανέναν στη λογική αυτή. Μάλιστα. Το πρόγραμμά σας και η παρουσία σας εδώ στη Κεφαλονιά, πού έχει φτάσει, τι επισκέψεις έχετε κάνει και τι έχετε καταγράψει μέχρι τώρα? Αρχικά ακόμα είμαι μόνος μου όσον αφορά... Ναι, δεν έχουν κατέβει οι άλλοι δύο υποψήφοι. Θα έρθουν την Παρασκευή. Ο κ. Βοκελάτος και ο κ. Ζαπάτης. Ναι. Την Παρασκευή θα έρθουν. Ουσιαστικά για μας ο προεκλογικός αγώνας, ο επίσημος, ξεκινάει από αύριο, που θα έρθει το εντυπωλικό, δηλαδή τα δικά μου τα φυλάδια, κάρτες, ναι, τα φυλάδια του κόμματος κτλ. Και θα ξεκινήσουμε μια περιοδία σπίτι-σπίτι, χωριό-χωριό σε όλη την Κεφαλονιά. Δηλαδή θέλω να το κάνω και εγώ προσωπικά. Δηλαδή θέλω να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Μα να λέω για να πω ότι δούλεψες. Πήγα, ενημέρωσα, είπα αυτά που ήθελα να πω, γιατί το ευχαριστιέμαι αυτό που κάνω, δεν το κάνω για κανένα λόγο, το ευχαριστιέμαι, το θέλω και το κάνω και θα το ξανακάνω, γιατί μου αρέσει και βλέπω και μια ανταπόκριση του κόσμου θετική. Ναι. Και θα το ξανακάνω. Είναι νέο παιδί, αυτό ακριβώς που λέω. Λόγος. Θέλουν νέα παιδιά, θέλουν. Ναι. Νέες παρουσίες, θέλουν δραστήριους ανθρώπους. Θα πούμε αυτά που θέλουμε. Πιστεύω ότι μιλάμε μια ρεαλιστική γλώσσα, μια πραγματική γλώσσα. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει αν πρέπει να μας εμπιστευτεί, να δώσει ένα ψήφο και στο κόμμα και σε εμάς προσωπικά που κατεβαίνουμε εδώ και εκπροσωπούμε τώρα την Μπακογιάννη και τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αν δεν το κρίνει, ας, και να επιλέξει εμάς, ας επιλέξει το καλύτερο που πιστεύει για αυτούς. Αλλά μην δώσει πάλι άλοθη και μην δώσει ψήφο εμπιστοσύνη πάλι σε αυτούς που εξαθλίωσαν και διέλυσαν τη χώρα. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Για πες μου, σε παρακαλώ, σαν νέος άνθρωπος που είσαι όλη μέρα μέσα στην νεολαία και μέσα στα παιδιά. Όταν σου πεις ότι παιδιά είμαι υποψήφιος με την Μπακογιάννη, πώς το βλέπουν, επειδή δεν είσαι σε δύο μεγάλα κόμματα και καταλαβαίνεις ότι είναι επηρεασμένα ο κόσμος γενικά στα δύο μεγάλα κόμματα. Πώς σε αντικρούν, τι σου λένε? Το πρώτο θετικό είναι ότι δεν είσαι σε μεγάλο κόμμα, σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Λένε ευτυχώς που δεν είσαι σε μεγάλα κόμματα γιατί δεν θα σε ψηφίζαμε. Καλό αυτό. Δεύτερο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μια μεγάλη μερίδα κόσμου σου λέει δεν θα πηγαίνω να ψηφίσω, αλλά εντάξει, αφού είσαι εσύ μπορεί να πάω. Ναι. Οι πιο στενοί μας φίλοι και το πιο στενό μας περιβάλλον δεν θα πηγαίνω να ψηφίσω, θα πάω να ψηφίσω εσένα. Το τρίτο είναι μια επιλογή των άκρων. Θα ψηφίσω αυτό, άκρα. Και το τέταρτο είναι δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι, όλοι είναι κλέφτες, απαταιώνες, λαμόγια, δεν ψηφίζουμε κανέναν. Αυτά είναι τα τέσσερα που βρίσκω μπροστά μου. Μήπως σαν νέο παιδί έπρεπε να υποκινήσεις τους νέους να μπουν μπροστά όπως μπαίνεις και εσύ μπροστά, για να δώσετε αυτό το μήνυμα ακριβώς που θέλετε να δώσετε, γιατί το εκμεταλλεύονται αυτοί οι κύριοι της εξουσίας και σου λέει άστους εκεί να πηγαίνουν το καφέ τους, να αναραχθεί, να είναι μπλεγμένοι, να είναι αμόρφωτοι, να μην σηκώνουν κεφάλι. Όλα αυτά τα επιτρέπετε. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά σου είπα, αν τα κόμματα δεν δώσουν ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να μπουν. Από εσάς εξαρτάται. Πώς ένας... Όχι, να σου πω κάτι. Αν δεν γινόταν η επαφή και η πρόταση σε μένα, πάλι θα ήμουν εκτός. Πάλι δεν θα έμπαινα. Ναι. Σου είπα, δεν υπάρχει φορέας που να. Σου λέω, από εσάς εξαρτάται τους νέους τώρα υποψηφίους εμένα... να ξεσηκώσετε λίγο την νεολαία. Που είστε νέα παιδιά, γιατί αλλιώς θα το πλησιάσει ένας μεγάλος υποψήφιος και αλλιώς θα το πλησιάσει εσύ. Δυστυχώς, γιατί εσύ πας στον παράκι. Ο άλλος δεν πάει στον παράκι. Δυστυχώς δεν είναι εποχή τέτοια που μπορείς να κάνεις τέτοιες κινητοποιήσεις. Δεν σε ακούνε. Δεν ακούνε εμένα, λόγω, να ακούνε τον άλλο. Ναι, ξέρω. Το είναι ότι ο κόσμος, η νεολαία. Τρελαίνονται με την πολιτική. Δυστυχώς. Το ξέρω. Υπάρχει μια αδιαφορία σε όλα τα επίπεδα. Δεν το... για πολιτική. Ναι, και δεν κατηγορώ την νεολαία που λειτουργεί έτσι. Κατηγορώ αυτούς που οδήγησαν την νεολαία να σκέφτεται έτσι, την εκμάβλησαν την νεολαία με αποτέλεσμα να είναι αποκομμένη από το κοινωνικό-πολιτικό σύστημα. Όχι από το κοινωνικό σύστημα, από το κοινωνικό-πολιτικό σύστημα. Δεν έχει κοινωνικό προεκτάσει αυτό. Το πρόγραμμα γέννη της κυρίας Μπακογιάννη, ποιο είναι δηλαδή, ο σκοπός της, τι είναι, να χτυπήσει αυτό ακριβώς το σύστημα. Βέβαια, αλλαγή. Αλλαγή του συστήματος. Τι εξαρχή, ας πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, η αρχή μας είναι μία. Και η Δημοκρατική Συμμαχία και η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και εμείς που είμαστε εκπρόσωποι σε κάθε νομό, δεν λέμε ψέματα, δεν λαϊκίζουμε, δεν παραλογιζόμαστε και δεν προσπαθούμε να εμφανίσουμε ότι εμείς και ως κόμμα και ως μονάδες είμαστε οι σωτήρες, είμαστε οι ξερόλες, εμείς που τα ξέρουμε όλα, εμείς που θα δώσουμε λύσεις, εμείς που έχουμε τις λύσεις και εμείς που αύριο το πρωί θα κάνουμε τη χρεοκοπημένη και διαλυμένη Ελλάδα, Ελβετία. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, δεν το συζητάμε, δεν μπορεί να τάξει κανένας λαγούς με πετραχίλια και αυτοί που το κάνουν θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Από εκεί και πέρα, η πολιτική που ακολουθεί η Ντόρα Μπακογιάννη είναι πολύ συγκεκριμένη. Λέει ναι στην ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί δεν μπορούμε ως Ελλάδα να είμαστε έξω από την Ευρώπη. Κανένας δεν μας βοήθησε μέχρι τώρα. Γιατί κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι θα μας βοηθήσει η Ρωσία. Η Ρωσία αρνήθηκε να μας χρηματοδοτήσει. Μας έκρουσε την πίστοση. Ναι. Η Κίνα το ίδιο. Η Κίνα, η οικονομική οίκη της Κίνας μας έβαλαν σε κατάσταση χρεοκοπίας. Μας βοήθησε κανένας? Κανένας. Όχι. Πού να πάμε δηλαδή μόνοι μας εκτός Ευρώπης? Βέβαια δεν είναι και λογική αυτή που ακολούθησαν τα δύο μεγάλα κόμματα και η κυβέρνηση αυτή του κυρίου Παπαδήμου να εξαθλιώνει τον απλό Έλληνα πολίτη. Για να πληρώνουμε εμείς αυτά που φάγανε οι προηγούμενοι, έτσι. Αυτό λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη λέει ότι αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Στοπ. Είμαστε χρεοκοπημένοι. Δεν μπορούμε να βγούμε από την Ευρώπη γιατί πρακτικά δεν έχουμε ρευστότητα, δεν έχουμε συναλλαγματικά αποθέματα. Έχουμε αρνητικό εξωτερικό ισοζύγιο. Και αν αναλογιστεί κάποιος ότι η Αργεντινή χρεοκόπησε με έλλειμμα τρεχνών συναλλαγών μόλις 1%, εμείς έχουμε 9%. Πού να πάμε εκτός Ευρώπης? Και σήμερα ο κ. Παπαδήμος μας λέει για το 5% της ύφεσης. Δυστυχώς. Ένα εκατομμύριο ανέργους έχουμε. Πού να πάμε εκτός Ευρώπης? Πού να πάμε? Απλά πρέπει να σοβαρευτούμε. Και η πολιτική ακόμα περισσότερο. Θα σοβαρευτούμε όμως. Αν ο κόσμος του ψηφίσει πάλι, όχι, δεν σοβαρευτούνε. Και γιατί να σοβαρευτούνε? Να σου πω, κατσάκι μου, και εγώ αν ήμουν μέσα στη ρεμούλα, μέσα στη διαπλοκή και κοίταγα μόνο την πάρτη μου και ο κόσμος ερχόταν και με σήκωνε στα χέρια, θα άλλαζα τακτική. Ακριβώς. Γιατί δεν αλλάξουν και αυτοί, αν του υπερψηφίσει πάλι? Πώς θα γίνει? Βγάλε του λίγο την καρέκλα, βάλε νέα πρόσωπα, βάλε μια διαφορετική φιλοσοφία. Εγώ δεν σου είπα να ψηφίσει τη Δημοκρατική Συμμαχία να κυβερνήσει χώρα. Όχι, μην μα ψηφίσει εμά. Άσε μα παραπέρα. Κάνε κάποιες επιλογές σωστές από το μεγάλο πολιτικό φάσμα που υπάρχει, τουλάχιστον να γίνει κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα αντέξουμε, πώς θα αντέξει μια χώρα με ένα εκατομμύριο ανέργους, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς υποδομή, χωρίς ροή κεφαλαίων, χωρίς επενδύσεις, πώς, χωρίς μεταρρυθμίσεις, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Λένε όλοι, βλέπω εγώ στα παράθυρα, όλη μέρα ακούω, ανάπτυξη και ανάπτυξη και ανάπτυξη και επενδύσεις. Μα ποιος να έρθει στην Ελλάδα, ποιος τρελός να έρθει στην Ελλάδα να κάνει ανάπτυξη και να επενδύσει? Σε τι και πώς? Ένα ευρώ δεν θα φέρει κανένας ποτέ. Ξέρω. Άμα δεν αλλάξει η κατάσταση. Αυτό που περνάνε τώρα τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι σε οριακή κατάσταση να μπει μέσα στη Βουλή, πώς το βλέπεις? Κοίταξε να δεις. Τι ψυχολογικός πόλεμος είναι αυτός? Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο, όπως λένε όλοι. Το δέχομαι και εγώ αυτό. Ναι. Πρόσεξε με τώρα. Η Δημοκρατική Συμμαχία θα είναι στη Βουλή και με πολύ μεγάλο ποσοστό από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι πρακτικό το θέμα που μια δημοσκόπηση δεν μπορεί να το μετρήσει. Μια δημοσκόπηση λοιπόν παίρνει ένα δείγμα σε 1.000-1.200 άτομα μάξιμου. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, η Δημοκρατική Συμμαχία έχει πάνω από 10%. Στη Θράκη έχει το ίδιο. Στην Ευρυτανία έχει το ίδιο. Σε κάποιες άλλες περιοχές πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν είναι μετρήσιμο στην έννοια του όγκου. Δεν μπορεί να το μετρήσει πρακτικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν τι γίνεται? Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει ένα ποσοστό γύρω στο 4-4,5% που θα καταγραφεί στις εκλογές. Θα κάνει μεγάλη εκλογή η Δημοκρατική Συμμαχία. Θα είναι στη Βουλή, γιατί η Ντούρα Μπακογιάννη έχει ξεκάθαρο πολιτικό λόγο. Ακολούθησε το δύσκολο δρόμο, έφυγε από το Μαντρί, αλλά δεν την τρώει ο λύκος. Συνεχίζει την πορεία της. Είναι μια πολιτικός με παρουσία εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει προσωπικότητα και κύρος. Θα είναι στη Βουλή και θα έχει κυρίαρχο ρόλο στην επόμενη μέρα. Το οριακό ποσοστό πόσο είναι? 3,3%. 3%. Άρα με το 4,5% παίρνει και δύο βουλευτές. Τρεις νομίζω. Με 3 παίρνει 8. Με από εκεί και πέρα δεν ξέρω στο 4,5 ναι. Μπορεί να βγάλει 5. Βγάζει. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλό ποσοστό. Θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Το πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω θα κινηθούμε γύρω στο 5% περίπου. Να σου πω κάτι και θέλω να ξεκαθαρίσουμε και κάτι που ακούγεται και με σένα περισσότερο, αλλά και γενικά με το θέμα του κύριου Παρίση. Ο κύριος Παρίση ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι στενός φίλος του κύριου Μητσοτάκη και της οικογένειας Μπακογιάννη. Θα σε στηρίξει? Λοιπόν, επειδή έχει πέσει πολύ σπέκουλα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Η γνωστή πολιτική αρουραίη του τοπικού πολιτικού σκηνικού, σε πρόσωπο και ψυχή, πολιτική αρουραίη, όπως ακριβώς το λέω, έχουν αρχίσει στο τελευταίο διάστημα μια τέτοια εκστρατεία κατασυκοφάντησης, καταλασπολόγησης, κρίνοντας εξιδίων τα αλότρια. Έχω λοιπόν να ξεκαθαρίσω τα εξής σε ό,τι αφορά τη σχέση μου με τον Αλέκο τον Παρίση, αλλά και γενικότερα και την πολιτική θέση που βρίσκομαι και εγώ και αυτός και η πολιτική ομάδα που το στηρίζει. Εγώ πολύ καλά, όπως ξέρετε, στις δημοτικές εκλογές στήριξα και υποστήριξα με όλες μου τις δυνάμεις το ψηφοδέλτιο του Αλέξανδρου του Παρίση. Γιατί δεν ήταν μόνο ο Αλέξανδρος ο Παρίσης που σηματοδοτούσε την απόφασή μου να στηρίξω το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Ήταν και τόσο άλλα πρόσωπα που ήταν στο ψηφοδέλτιο. Έχω συγγενική σχέση οικογενειακή με τον Διονύση τον Κοκκώση. Έχω φιλική σχέση αδελφική με τον Άγγελο τον Πανταζάτο, με τη Μαρία την Κουνάδη, με πολλά νέα πρόσωπα που ήταν στο ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν στήριξα εκεί και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που η συγκεκριμένη ομάδα με αυτά τα νέα παιδιά και με τους έμπειρους που ήταν μέσα στο ψηφοδέλτιο, τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο, γιατί ήταν ένα ψηφοδέλτιο πραγματικά του κόσμου, πολυσυλλεκτικό της κοινωνίας, κατάφερε και πέταξε από τις καρέκλες τους αυτούς που διοικούσαν την Κεφαλονία 30 χρόνια και τη διοικούσαν αποτυχημένα. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα. Πολιτικά, ο Αλέκος ο Παρίσης ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ανήκει στη Δημοκρατική Συμμαχία. Ναι. Τώρα έγινε Δημοκρατική Συμμαχία, εντάξει. Εντάξει. Όταν η κυρία Μπακογιάννη έφυγε από την Δημοκρατία. Και το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο Σαμαράς ήταν αυτό. Θα μπορούσε ο κύριος Παρίσης. Και πρέπει να τα λέμε όλα. Θα μπορούσε ο κύριος Παρίσης να πάει με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Δεν πήγε με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Έμεινε πιστός στην παράταξή του και έμεινε στη Νέα Δημοκρατία. Εξελέγει δήμαρχος με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ανέντιμο και πόσο παράλογο θα ήταν αν έβγαινε τώρα ο Αλέκος ο Παρίσης να λέει δημόσια: εγώ δεν στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία και στηρίζω την τώρα την Μπακογιάννη, τη Δημοκρατική Συμμαχία και τον Γαβρίλη. Πολιτικά εννοώ. Καταλαβαίνω τι λες. Θα ήταν ανέντιμο. Ανέντιμος δεν είναι. Άρα λοιπόν παραμείνει στην Δημοκρατία, έδωσε τη μάχη του. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα με το ψηφοδέλτιο, τα οποία υπήρχαν, είναι δικά του εσωτερικά, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί τη δική του πορεία. Πολιτικά. Πολιτικά λοιπόν, ο Παρίσης είναι στη Νέα Δημοκρατία, εγώ είμαι στη Δημοκρατική Συμμαχία. Είναι δύο κόμματα που αντιπαλεύονται, που ο ένας κόβει ψήφους από τον άλλο. Άρα λοιπόν, πρακτικά και πολιτικά, μεταξύ μας υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων. Σε άλλο κόμμα είναι αυτός, σε άλλο κόμμα είμαι εγώ. Αν τώρα προσωπικά ο Παρίσης με αγαπάει, με εκτιμάει, με σέβεται και πραγματικά με κολακεύει που όλα αυτά τα κάνει για μένα. Είμαι μέσα στο γραφείο του, έχω ρόλο συγκεκριμένο και τον ευχαριστώ που με έχει τιμήσει γι' αυτό. Που κανένας άλλος από τους φίλους μου εντός αγωγικών τους υποτιθέμενους ποτέ δεν το έκανε. Αυτοί λοιπόν οι φίλοι υποτιθέμενοι που ποτέ δεν το έκαναν αυτό που κάνει ο Παρίσης είναι τώρα αυτοί που διασπείρουν συκοφαντούλα, σπολογούν και στο παρασκήνιο. Γιατί κανένας μπροστά μου δεν τολμάει να έρθει να πει κουβέντα. Γιατί ξέρει τι απαντήσει θα πάρει. Τον Παρίσης λοιπόν τον αγαπάω, τον σέβομαι. Προσωπικά με στηρίζει και να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι την ώρα που θα βρεθεί μπροστά στην κάλπη θα ψηφίσει εμένα. Το πιστεύω γιατί με αγαπάει πάρα πολύ. Και εγώ τον αγαπάω. Πολιτικά όμως είμαστε σε άλλο πολιτικό χώρο. Δεν μπορεί να κάνει. Εντάξει. Τελείωσε. Λογικό είναι. Θα μπορούσα επίσης τώρα, Σάκη μου, να πω και να πω. Ο Παρίσης που στο Δήμο δεν τα πάει καλά, που έχει πολλές αντιδράσεις, που διέχει το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας. Για να ωφεληθείς εσύ, λες. Να ωφεληθώ και να βγω να πάω στους άλλους και να πω: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι καλό παιδί, ψηφίστε με, γιατί εγώ τώρα βρίζω τον Παρίση. Επειδή φοράω παντελόνια και τα τιμώ εγώ τα παντελόνια που τα φοράω, τέτοιες πολιτικές απατεωνιές, λαμογές και κόλπα δεν τα κάνω. Δηλαδή προσπαθούν, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούν να σε θίξουν κάποιοι στο θέμα αυτό της σχέσεώς σας για να σου αφαιρέσουν ψήφους. Αυτό γίνεται δηλαδή, εντάξει. Είναι. Ο κόσμος που είναι να ψηφίσει Μπακογιάννη, είναι κατάλοιπα μιας παροχημένης πολιτικής. Και πιστεύουν ότι με τέτοια τεχνάσματα και τερτύπια μπορούν, ας πούμε, να δημιουργήσουν ζητήματα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο πολιτικός μου λόγος είναι ξεκάθαρος. Και στο βωμό 5, 10, 100 ψήφων διαμαρτυρίας για να έρθουν από τη Νέα Δημοκρατία ή από το Πασόκ ή από οτιδήποτε, δεν γίνομαι καραγκιόζης. Ούτε ξεφτιλίζομαι, ούτε προδίδω φίλους, ούτε προδίδω ανθρώπους που αξίζουν το σεβασμό και την αγάπη μου. Τέρμα και τελείωσε. Άλλο η πολιτική, άλλο η προσωπική σχέση και η επαφή. Φαντάζομαι όμως να ήταν διαφορετικά, τι βοήθεια θα είχες, πώς θα μπορούσες να υποστηριχτείς καλύτερα. Σαφώς. Και να πάρεις και ψήφους. Σίγουρα. Για σκέψου το αυτό. Σίγουρα. Έτσι είναι πολύ καλά. Σίγουρα. Δηλαδή σίγουρα. Είναι εις βάρος αυτό. Σίγουρα. Ναι. Αυτό σου λέω, ότι μπορούσες να μπεις στη Νέα Δημοκρατία και να σε είχαν στηρίξει εκεί. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσα να μπω. Γιατί πώς βάλανε άλλα πρόσωπα. Εντάξει, εγώ από την αρχή, εδώ και 1,5 χρόνο, όταν η Ντουρά Μπακογιάννη έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ ασχολούμαι με τη Δημοκρατική Συμμαχία εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν μπήκα χθες. Ναι. Απλά δεν βγαίνω να λέω, να διατυπανίζω ή να βγαίνω να λέω. Ναι. Μόνο εμείς το είχαμε αποκαλύψει. Εμείς οι δύο το είχαμε αποκαλύψει. Εσύ το έχεις αποκαλύψει, ναι. Δεν θέλω να βγαίνω να λέω, μιλάω με την Μπακογιάννη, είμαι φίλος της Μπακογιάννη, είμαι στη Δημοκρατική Συμμαχία, μπαίνω εκεί, πάω εκεί. Δεν θέλω να. Και μάλιστα όταν το έγραψα, κανείς δεν το πίστευε. Αλλά να το αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν είμαι στη Δημοκρατική Συμμαχία από τη στιγμή που έφυγε η Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί με έβαλε, του το ζήτησα και με έβαλε τόσο ο Άγγελος ο Μοσχονάς, όσο και ο Τάσος ο Ζησιμάτος. Μπράβο. Εγώ τους είχα βρει μόνος μου. Είναι γνωστά αυτά. Εγώ τους είχα βρει μόνος μου και είχα πει ότι θέλω να προσχωρήσω συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τα ξέρω αυτά, εγώ τα ξέρω. Τελεία και παύλα. Και είπαμε, δεν ξεφτιλιζόμαστε για να κερδίσουμε πρόσκαιρα 50 και 60 ψήφους. Αν θεωρούν ότι δεν αξίζουμε της εμπιστοσύνης τους, μη μας ψηφίσουν. Άλλωστε και η Μπακογιάννη δεν θέλει ψήφο διαμαρτυρίας, δεν θέλει ψήφο απόγνωσης, δεν θέλει ψήφο λαϊκισμού, δεν θέλει ψήφο παραλογισμού. Θέλει σταθερός ψήφος. Ας πάνε λοιπόν όποιοι ανασκευάζουν και λένε διάφορα τέτοια σενάρια να ψηφίσουν τον παραλογισμό και τον λαϊκισμό. Και την επόμενη μέρα θα δούμε ποιοι θα χτυπάνε τα κεφάλια τους. Απλό είναι το πράγμα. Τώρα που θα ξεκινήσετε την περιοδία και θα μοιράσετε και τα φυλάδια σας και το πρόγραμμά σας, τι θα λες, Γαβρίλη μου, στον κόσμο, τι θα τους πεις? Μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και σου λένε, Γαβρίλη, ξέρεις πολύ καλά, έχουμε μεγάλη κρίση, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, είσαι νέο παιδί, μας καταλαβαίνεις, τι θα κάνεις για μας? Τι θα τους απαντήσεις? Γιατί αυτή την απάντηση θέλω από σένα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ σε κάθε σπίτι που θα μπω μέσα ή όποιος με βλέπει στον δρόμο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ξέρει πραγματικά ποιος είμαι. Είτε από την καλή μεριά, είτε από την κακή πλευρά. Για να μην σε κόψει το κομπιούτερ τώρα, πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο ημίωρο και φυσικά είχαμε σταματήσει στην ερώτηση τι ακριβώς λέει στο σπίτι που πηγαίνει ο υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατικής Επαρχίας, ο κ. Παπαρασάτος Γαβρίλ. Για όσους άνοιξαν το δέκτη τους, είναι υποψήφιος βουλευτής Καβαρνιάς και Ιθάκης, στην κυρία Μπακογιάννη τώρα. Τι τους λες, Γαβρίλη μου, μπαίνοντας μέσα σε ένα σπίτι, δίνοντας το φυλάδιο της κυρίας Μπακογιάννη? Εγώ, πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το προσωπικό, όλοι γνωρίζουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τι θέση έχουμε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερον, εμείς δεν καλλιεργούμε εμπόριο ψεύτικης ελπίδας. Δεν θα υποσχεθούμε, δεν θα χρυσώσουμε το χάπι, δεν θα στρογγυλοποιήσουμε τον κύκλο. Δεν λέμε ψέματα, δεν λαϊκίζουμε. Εμείς λέμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση, ψηφίζουμε, καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει με δεδομένο ότι μπορούμε να προσφέρουμε κάποιες λύσεις. Οι λύσεις τώρα δεν μπορώ να κάτσω να λύσω όλο το πρόγραμμα και να πω τι λύση θα δώσουμε σε κάθε κομμάτι, σε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Αλλά το θέμα είναι ότι τι λέμε εμείς, για παράδειγμα. Λέμε ότι εμείς δεν επενδύουμε στη γιγάντωση του κράτους. Δεν είμαστε υπέρ όλων αυτών που έχουν διαδραμαστεί κατά το παρελθόν με τις πελατειακές σχέσεις. Θέλουμε να εξαλείψουμε αυτά τα φαινόμενα πελατειακών σχέσεων, της διαφθοράς, της κατασυγκοφάντησης των πάντων. Θέλουμε να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα, θέλουμε να βοηθήσουμε να έρθουν επενδύσεις στη χώρα, θέλουμε να βοηθήσουμε τον ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια, είναι ένα μοντέλο διακυβέρνησης ευρωπαϊκό, με ευρωπαϊκές προεκτάσεις και προοπτικές, που πρέπει να ακολουθηθεί για να βγει η χώρα από την κρίση. Δεν υπάρχει το μαγικό ραβδάκι που θα πούμε χρησιμοποιούμε αυτό και αύριο το πρωί η χώρα θα τα λύσει όλα. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ναι. Είναι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από μια διαδικασία ενεργειών που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σαν την αλφάβητο. Ξεκινάμε από το α, φτάσουμε στο μέγα. Κάτι που ποτέ δεν έγινε στην Ελλάδα και στη χώρα. Αυτό είναι. Επειδή και τα δύο κόμματα ξέρεις πολύ καλά ότι η αυτοδυναμία δεν πρόκειται να βγάλουν με τίποτα. Αν ζητηθεί και ή από το ένα κόμμα ή από το άλλο συνεργασία, τι θα κάνετε? Η πρόεδρος έχει πει ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να μπει σε μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας. Υπό προϋποθέσεις όμως. Ναι. Όχι με το πρόγραμμα που έχουν τα δύο μεγάλα κόμματα και με τη λογική που κατεβαίνουν σε εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα. Γιατί έχουμε μπει πλέον σε μια λογική προεκλογική των δύο μεγάλων κομμάτων ότι το θέμα πλέον δεν είναι η σωτηρία της χώρας μας. Ότι ποιος θα βγει. Αλλά η σωτηρία του Πασόκ. Ναι. Ή της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα βγει ο πρωθυπουργός. Ή το πώς πρέπει να γίνει ο Σαμαράς υποχρεωτικά πρωθυπουργός. Δηλαδή μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Δηλαδή ο Σαμαράς, όσα δεν μπορούσε να φτιάξει μέχρι τώρα και με τη συγκυβέρνηση και με όλα αυτά, θα τα φτιάξει να γίνει πρωθυπουργός. μα τώρα εντάξει, αυτά είναι για να κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ο κ. Βενιζέλος, γιατί δεν αναφέρει ποτέ ότι θέλω να γίνω πρωθυπουργός? Απλώς αναφέρει ότι ναι, μεν θέλουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, αλλά αφήνει το περιθώριο της συνεργασίας. Που σημαίνει μήπως θα έχουν συζητήσει, Γαβρίλη μου, και αύριο μετά τις εκλογές θα τους δούμε ξανά μαζί όπως τους βλέπουμε σήμερα και θα μας φορτώσουν και τους υπόλοιπους φόρους, άλλους 20 από ό,τι ξέρεις, συν τα υπόλοιπα 11,5 δισεκατομμύρια και αυτά που θέλει η κυρία Λαγκάρντ. Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Πάρα για όλους και πάρα όλα. Τα νέα μέτρα που θα έρθουν τον Ιούνιο είναι δυσβάσταχτα. Πώς θα αντέξουμε? Λοιπόν, ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Ακριβώς. Δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς τους. Σήμερα. Μπράβο. Φαντάσου υπάρχει, αύριο. Ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση αυτή και με ποια λογική θέλει ο Σαμαράς αυτοδυναμία για να είναι ο μόνος αυτοδύναμος πρωθυπουργός που θα οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι αν γινόταν να έπαιρνε ο Σαμαράς αυτοδυναμία, σε τρεις μήνες θα φύγει κυνηγημένος. Όπως και θα φύγει βέβαια στην πορεία. Δεν το συζητάμε αυτό. Καλά, θα μπορεί γιατί, στο τέλος. Γιατί με πολιτική ανεύθυνη αντιμνημονιακή ιστερία δεν μπορεί να πας πουθενά. Είναι λογικό αυτό. Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ακούγεται, έχω δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι θέλει πολύ να πλησιάσει την Πακογέννη, να τη βάλει πάλι στη τάξη της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρεις, το έχεις ακούσει αυτό? Ακούγονται πολλά. Ακούγονται διάφορα, θεωρώ. Μήπως αυτό είναι ένας επηρεασμός για να μην χάσουν τους ψήφους στη Νέα Δημοκρατία? Προφανώς. Κάποιο πολιτικό παιχνίδι είναι, προφανώς. Σκέφτεται η κυρία Πακογιάννη να γυρίσει πάλι στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας? Δεν έχετε κάποια τέτοια πληροφορία, έτσι? Όχι, δεν έχω καμία τέτοια. Ναι. Δεν έχω καμία. Εάν το έκανε, θα το δεχόσουνα? Εσύ, σαν υποψήφιος βουλευτής που είσαι. Να επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία, ναι, κάποια στιγμή. Ναι. Κοίταξε να δεις. Με αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν επιστρέφει η Μπακογιάννη. Λέω. Εάν προκύψει. Γιατί οι αρχηγοί. Να σου πω κάτι. Δεν ρωτάνε και τους μικρούς. Από κάτω ξέρεις. Εγώ θεωρώ ότι η Μπακογιάννη, σαν πολιτική οντότητα, με το κύρος, την προσωπικότητα που έχει και εντός και εκτός Ελλάδας, δεν είναι αδύνατον να είναι υπό το Σαμαρά. Δεν μπορεί να είναι. Πρακτικά. Άρα θα σε πάω στο άλλο σενάριο και θα μου πεις πράγματι αν έχω αλήθεια ή όχι, ότι υπάρχει και η άλλη δυνατότητα να παρτηθεί ο Σαμαράς εάν δεν βγει στις εκλογές και να αναλάβει αρχηγία. Γιατί ακούγεται και αυτό. Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να πω σε διαλογή. Ακούγεται και αυτό το σενάριο που έχω ακούσει. Δύο αρχηγοί ακούγονται, Καραμαλής και Μπακογιάννη. Το μόνο σενάριο που έχω ακούσει είναι ότι μία παραδραστηριοποίηση. Μία παραδραστηριοποίηση του Κώστα Καραμαλή. Ναι, στο είπα, Καραμαλής και Μπακογιάννη. Είναι δυνάμεις της κεντροδεξιάς. Είναι και Μπακογιάννη μέσα. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Αυτά είναι σενάρια τα διαβάζουμε και εμείς στα blog, στα site. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει. Δεν έχω καμία διασύνδεση. Και δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Γιατί ξέρεις, ο λαός που βασίζεται, Γαβρίλη μου, βασίζεται σε ηγέτες. Θέλει κάποιους ηγέτες τον οποίο θα το σώσουν. Ο Σαμαράς δεν είναι ηγέτης, βέβαια, έτσι να το. Αυτά εσείς τα κρίνετε. Αυτό το βλέπουμε. Εσείς οι νέοι τα κρίνετε, ο κόσμος τα κρίνει. Δεν είναι ηγέτης. Δυστυχώς και όμως εκεί κατάντησε μια Νέα Δημοκρατία την οποία αυτή τη στιγμή την έχει διαλύσει κιόλας. Και με τις πράξεις και με τις κινήσεις που κάνει και με όλα. Και εδώ τοπικά. Εδώ, δηλαδή, τρανό παράδειγμα το ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί απλά πράγματα μέσα στο σπίτι του Σαμαράς είναι το θέμα με το Σιμπηλίδη. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να διαχειριστεί μια απλή υποψηφιότητα. Τον έβαλε νύχτα, τον έβγαλε μέρα. Ακριβώς. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Αυτή τη μείωση του κράτους που λες δεν σημαίνει απολύσεις. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι θα είναι άνεργοι. Ακριβώς αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Με μείωση κράτους το λέει, ας πούμε, ότι θα απολύσουμε 250.000 κόσμο. Αυτός είναι 250.000 κόσμος. Που θα απολύσουν, δεν θα είναι άνεργοι και αυτοί. Τι θα κάνουν? Βέβαια. Μα αυτό σου είπα. Σου είπα ότι ήδη γιατί έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Πάμε, δηλαδή, θα πάμε τώρα στους 250. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κράτος? Δηλαδή δημιούργησαν. Ποιος τους έβαλε όμως? Αυτό είναι η ουσία. Ποιος τους έβαλε μέσα? Δεν είναι μόνο πώς τους έβαλαν, είναι γιατί τους έβαλαν. Έτσι. Τους έβαλαν για ψήφους. Για να έχουν τους ψήφους, να μπορούν να διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα, για να κάνουν ό,τι έκανε ο Μεγάλος Σάκης ο Χατζόπουλος που βλέπουμε τώρα. Έτσι. Και χαμογελάει. Ναι, που τώρα κανένας δεν ξέρει τίποτα. Όχι. Για το έγκλημα. Τίποτα. Μάλιστα και τόσοι άλλοι. Ναι, οι άλλοι δεν να παίρνουν μίζες και να λένε ότι ήταν χορηγία. Ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, ο άλλος παίρνει υποβρύχια. Λοιπόν, παρακολουθούμε όλα αυτά και μετά μου λες εσύ και ρωτάς ως ένας δημοσιογράφος ή ένας απλός πολίτης, μα γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γι' αυτό το λόγο τα κάνουν όλα αυτά. Για να περνάνε ζωή και κότα στις πλάτες των κοροϊδών. Απλό. Γι' αυτό τα κάνανε. Ήταν αυτό εκμετάλλευση του απλού πολίτη. Εκμετάλλευση. Εδώ στην Κεφαλονιά ένα μεγάλο ποσοστό το είχε η κυρία Μπακογιάννη και το έχει κρατήσει. αυτό το έχετε πλησιάσει, έχετε κάνει επαφές μαζί τους με τον κόσμο αυτό, για να δείτε ακριβώς ότι αν θα έχετε τη δύναμη αυτή κρατήσει ή όχι. Το έχετε εξετάσει αυτό? Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει ακόμα κάτι, ναι. Λόγω του ότι θα όλοι είναι μαζί. Πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο. Ναι, δεν προλαβαίνω. Δεύτερον, είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που συμμετέχει η Δημοκρατική Συμμαχία και το κομμάτι αυτό δεν ήταν συντεταγμένα έτοιμο για εκλογική αναμέτρηση και οργανωμένο. Αυτό το κομμάτι το διαχειρίζονται από τα κεντρικά στην Αθήνα. Γι' αυτό το λόγο μπήκε στο ψηφοδέλτιο και ο Κώστας Βουκελάτος, ο οποίος είναι γραμματέας οργανωτικού, είναι στενός συνεργάτης της Ντόρας Μπακογιάννη. Και από την Παρασκευή θα ασχοληθούμε ενεργά και με αυτό το κομμάτι. Ήδη όμως όλες οι ενέργειες και οι επαφές και η συγκρότηση αυτού του μπλοκ, να το πω έτσι πολιτικά, γίνεται από τα κεντρικά τη Δημοκρατική Συμμαχία στην Αθήνα. Την Παρασκευή κατεβαίνουν εκεί ο Ηλίας Τσοζαπάτης και ο Κώστας Βουκελάτος. Και εσύ μαζί, και θα ξεκινήσετε νομίζω ένα μποκρό με επισκέψεων και περιοδιών όσο προλάβετε. Κοιτάξτε, θα πάτε και Ιθάκη. Επειδή καλός ή κακός είμαι εγώ μόνιμα εδώ και μπορώ να έχω μια καλύτερη εικόνα και τέτοια, έχω στο μυαλό μου ένα πλάνο το οποίο πιστεύω ότι θα το εγκρίνουν και άλλοι δύο υποψήφοι. Εντάξει, δεν, το έχεις ετοιμάσει, έτσι. Έχω ετοιμάσει μια σκέψη. Ναι, η κατάλαβα. Σκέψη μου είναι ότι είμαστε νέα παιδιά. Πρώτη φορά μπαίνουμε στην πολιτική. Πρώτη φορά μπαίνουμε σε μια τέτοια θέση ευθύνης να είσαι υποψήφιος βουλευτής. Γιατί για μένα το να είσαι υποψήφιος βουλευτής δεν είναι ούτε χαβαλές, ούτε καφενιακού τύπου διαδικασία, ούτε πράγμα. Να σε στήσει κάποιος να σε βάλει για να σου πει εσύ σήμερα θα κάνεις τον υποψήφιο βουλευτή. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι κάτι πιο σημαντικό. Και επειδή σέβομαι και το θεσμό του υποψηφίου βουλευτή, σέβομαι και τον εαυτό μου και το ψηφοδέλτιο και το κόμμα που μας επέλεξε, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε όσο περισσότερο μπορούμε στην Κεφαλονιά, χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, πόλη-πόλη, να ενημερώσουμε, να κάνουμε το καθήκον μας. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα είναι αυτός που θα επιλέξει αν του κάνουμε ή αν δεν του κάνουμε, αν του κάνει το κόμμα, αν δεν του κάνει, και αν πιστεύει ότι αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να προσφέρει κάτι στον τόπο. Γαβρίλη, αλλιώς θα ψηφίσει Πασόκ και Δημοκρατία. Θέλεις να ανακοινώσεις στον κόσμο που θα τους επισκεφθείς και ποιες μέρες, αν έχεις κάτι σε έναν πλάνο? Το πλάνο, το πλάνο θα βγει Παρασκευή βράδυ. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα επισκεφθούμε. Ναι. Αργοστόλη δεν το συζητάμε, Λιξούρη δεν το συζητάμε. Ναι. Σκάλα, Πόρο, Σάμι, Αγία Εφημεία, Πυργή, Φυσκάρδο και Ιθάκη. Βαθύ και Σταυρό. Θα πάτε και Ιθάκη, γιατί και Ιθάκη έχει πολλά προβλήματα. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα προβλήματα, ξέρεις πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί, την εμπορονομική σχολή την κλείνουν. Δεν θα αντιδράσετε εσείς σαν νέοι υποψήφιοι βουλευτές, γιατί από τους άλλους των δύο κομμάτων δεν βλέπω αδιαφορία πλήρη, ούτε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θυμάστε τους αγώνες που έγιναν με τον κύριο Λιναρδάτο τότε και με όλους τους πολίτες Κεφαλονιάς και τον γλιτώσαμε. Προχθές μίλαγα με τον Νίκο τον Λιναρδάτο, ο οποίος είναι στο Λιξούρι, όπως ξέρετε είναι στη Δημοκρατική Συμμαχία και αυτό στον αγώνα του στην Μπαλική. Και ακριβώς μου έλεγε αυτό. Και μου είπε μάλιστα. Όπου βρεθείς να μιλήσει, μου λέει, πες το αυτό και υπενθύμησέ το. Ότι εμείς δώσαμε μάχη, πραγματική μάχη, να μείνει η ναυτική σχολή. Έμεινε η ναυτική σχολή και πραγματικά ήταν ένα κόσμημα για το νησί μας. Σήμερα λοιπόν που η ναυτική σχολή θα κλείσει όπως ήμουν τα πράγματα. Είναι απόφαση. Δεν το λέω σαν είδηση, το λέω σαν απόφαση, Γαβρίλη μου. Το έγραψε ναυτεμπορική, υπάρχει απόφαση, 4 σχολές παραμένουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει Κεφαλονιά. Ξεκάθαρα. Ωραία. Δεν θα αγωνιστούμε. Αυτά να τα ακούει ο κόσμος. Θα τα αφήσουμε. Να τα ακούει ο κόσμος αυτά. Μα γι' αυτό τα λέμε. Και επειδή σε 10 μέρες έχουμε εκλογές, 12, ας δώσει και εκεί την απάντησή του. Για αυτούς που υποτίθεται ότι λειτουργούν με γνώμα το συμφέρον της Κεφαλονιάς. Και αν πάμε. Και ας κοιτάξουν και δίπλα τους, ας κοιτάξουν γύρω-γύρω. Δεν χρειάζεται να τους πούμε εμείς τίποτα. Ας κοιτάξουν γύρω-γύρω και να δούνε όλα αυτά τα χρόνια ποιοι καπηλεύτηκαν την Κεφαλονιά για προσωπικό τους συμφέρον. Ας δούνε. Και ποιοι εκμεταλλεύτηκαν την Κεφαλονιά, τα κόμματα, τις σημαίες τους ψηφοφόρους, πάλι για προσωπικό τους όφελος. Ας κοιτάξουν γύρω-γύρω. 2 λεπτά θα τους πάρει. Και να δώσουν την απάντησή τους την Κυριακή 6 Μαΐου. Και να πάνε να ψηφίσουν. Δεν θέλουν να ψηφίσουν εμένα. Ας μην ψηφίσουν, δεν έχω πρόβλημα. Άμα δεν τους κάνω, ας ψηφίσουν τα άλλα 2 παιδιά της Συμμαχίας. Ή αν δεν θέλουν, να μην ψηφίσουν κανέναν από εμάς. Αλλά ας ψηφίσουν αυτό που πρέπει να ψηφίσουν. Με απόφαση την πρόσφατη της κυρίας Διαμαντοπούλου, τη μείωση των 50% των εισακτέων στην Κεφαλονιά, σημαίνει και αυτό κλείσιμο. Για τα ΤΕΗ. Μπαίνουν 50 παιδιά. Εάν πάει στα μείον 50, άρα μηδέν. Φανερότατα. Έρχεται πογκρόμ κλεισιμάτων, έτσι, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ναυτικών σχολών κτλ. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Ποιος θα μείνει εδώ πέρα. Το διανοείς εσύ σαν νέος, ότι θα βλέπεις εμένα και να με βαριέσαι να με βλέπεις, γιατί δεν θα βλέπεις ούτε νέο παιδί, ούτε πανεπιστήμιο, ούτε έργο, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή τι θα κάνουμε τα γεφυρία και τους δρόμους, Γαβρίλη μου. Ποιους δρόμους. Λέω. Ποιους. Τους υποτιθέμενους. Ναι, εντάξει. 30 τι χρόνια, θα τα κάνω. 30 χρόνια η Κεφαλονιά δεν έχει οδικό δίκτυο. Τι να τα κάνω. Τι να κάνω τον τουρίστα με το σακίδιο που θα φτάσει στο τέλος να έρθει, γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Όταν οι Ρώσοι σταματήσαν τα αεροπλάνα που είναι υψηλό επίπεδο και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν έρχεται ο Ρώσος. Θα πάμε στους Ρώσους να μας βοηθήσουν. Ναι, που θα πάμε στους Ρώσους να μας βοηθήσουν. Mm. Που κάναμε και ολόκληρα ταξίδια και ιστορίες. Για να καταλάβεις ότι κάποιοι ή μας δουλεύουν ή μας υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Σάκη αυτό καταλαβαίνω. Σάκη μου, κοίταξε να δεις. Δυστυχώς, σε αυτό το νησί δύσκολα αλλάζουν πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και την Κυριακή, στα ίδια και στα ίδια. Πάμε στο Μάιο και κάνανε ημερίδα τουρισμού για να μαζευτούν 50 άτομα. Να μιλήσουν επί χάρτου, ναι, με τα λάπτοπ, με τα. Και τι, αποτέλεσμα. Και τι να συζητάμε τώρα. Αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θέλω. Και πήγαμε να βγάλουμε ένα ένθετο στο Έθνος, το οποίο το δρομολόγησα εγώ. Πες το, σε παρακαλώ. Σε συνεργασία αυτό. Με το. Παρακάλεσα τον κύριο Μπούμπολα και να γίνει. Γιατί αυτό. Εγώ το έμαθα. Και δεν ασχολήθηκε κανένα. Το έμαθα από σένα. Δεν το ήξερα. Μπράβο. Και δεν ασχολήθηκε κανένα. Το πρόβαλε κανένα λοιπόν, αυτό. Γιατί δεν το πρόβαλε. Δεν ήθελα να. Όχι προβολή δικιά σου. Όχι να εκμεταλλευτείς εσύ την προβολή. Λοιπόν, να πούνε ότι για την Κεφαλονιά βγήκε αυτό το έθνετο και να το αναδημοσιεύσουμε, να το βάλω εγώ στο site μου, να το βάλω παντού. Μου το είπε κανένας εμένα αυτό. Λοιπόν, δηλαδή έπρεπε να αγοράσω το έθνο να το δω. Ρώτα το αντιδήμαρχο. Δεν κατάλαβα καλά. Δεν μπορούσε να βγει ένα δελτίο τύπου. Τέλος πάντων. Η ταμπέλα ακόμη πεσμένη από εκείνο το κτίριο, το παράνομο που γενιάσανε όλοι οι υπουργοί, παραυπουργοί και όλα αυτά. Αυτά είναι δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μας. Και βγαίνουν 3.500 άτομα από το Κουρασγερόπλιο και δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο να φτάσουν μέχρι το λιμεναρχείο. Ο Μιχαλάτος βοήθησε γι' αυτό πολύ, ο Θεόφιλος. Λοιπόν. Ως επαγγελματίες. Όπως βοήθησε και για τα. Ο Παρίσης βοήθησε προσωπικά. Και 10 επιχειρηματίες, φίλοι μου προσωπικοί μου, με δική μου προτροπή. Που βάλαν τα λεφτά. Έβαλαν τις καταχωρήσεις, όπως έβαλα και εγώ καταχώρηση. Για να μπορέσετε να μπει το κόστος σε αυτό. Εμένα τα λες. Για μια εφημερίδα ένθετο Κυριακής. Που πουλάει 150-160.000 φύλλα. Από λόγια καλά λοιπόν, πάμε. Από λόγια καλά πάμε. Από ημερίδες πάμε καλά. Έτσι. Και δεν νοούν να καταλάβουν ότι είναι χάσιμο χρόνο και αντίκρισμα μηδέν. Ποιος θα έρθει, Γαβρίλη, με 2 ευρώ τη βενζίνη εδώ στην Κεφαλονιά. Κανένας. Ποιος θα έρθει. Και τις ακρίβειες που έχουμε. Όσοι ήρθαν και γιατί κοροϊδευόμαστε. Όσοι ήρθαν και το Πάσχα. Ποιοι ήρθαν για μας που είναι. Κανένας. Έτσι, μπράβο. Και επειδή έχουμε τώρα 10 λεπτά, θα δώσω σε σένα τα 10 λεπτά, θα σας αφιερώσω να πεις ό,τι θέλεις, να δώσεις το μήνυμα που θέλεις και που πραγματικά χαίρομαι, σου μιλάω ειλικρινά, που είσαστε 3 νέα παιδιά αξιόλογα, ανεξάρτητο ότι είναι και ο νησιός μου μέσα στο συνδυασμό σας, ο Ηλίας, χαίρομαι πραγματικά και είναι χαρά μου να μιλάω με νέα παιδιά. Πραγματικά σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να δώσετε το μήνυμά σας, γιατί έχετε μέσα να δώσετε πολλά από μέσα από την ψυχή σας και μην κάνετε πίσω. Γαβρίλη μου, μην κάνετε πίσω. Οτιδήποτε πιέσεις και να δεχτείτε, μην κάνετε πίσω. Προχωρήστε, παιδιά μου, μπροστά, γιατί χανόμαστε. Αυτό σας λέω εγώ, σαν ένας άνθρωπος 60 χρονών που είμαι και που έχω δει τόσα πολλά στα μάτια μου. Σου αφιερώνω τον χρόνο τώρα τον υπόλοιπο. Εγώ έτσι ως επίλογο έτσι να κωδικοποιήσω λίγο την κουβέντα που κάναμε. Και να πω σε όσους μας ακούν και όσους μας βλέπουν από το ίντερνετ ότι στις 6 Μαΐου δεν ψηφίζουν Γαβρίλη, δεν ψηφίζουν Ζαπάντη, δεν ψηφίζουν τον οποιοδήποτε ως πρόσωπο, ούτε το κόμμα όπως μας ηχεί στα αυτιά το όνομα. Κρίνουμε κυβέρνηση της χώρας που θα αναλάβει τα νέα της χώρας σε μια τρομερά και τραγικά δύσκολη στιγμή. Κρίνεται όλη η ιστορία της Ελλάδας αυτές τις εκλογές. Δεν μπορούμε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση να πάμε μόνο με θυμό, να επιλέξουμε να ψηφίσουμε με ελαφρά την καρδία ακραίες καταστάσεις, μόνο και μόνο επειδή είμαστε εξοργισμένοι και δικαίως είμαστε εξοργισμένοι, γιατί ο άλλος δεν έχει να πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ, Δεν έχει να πληρώσει το ένα, δεν έχει να πληρώσει την έκτακτη εισφορά, δεν έχει να πληρώσει το ΦΠΑ, δεν έχει να πληρώσει το ένα, δεν έχει να πληρώσει το άλλο, δεν έχει να πληρώσει το νίκη του. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, δεν υπάρχει καμία αναπτυξιακή πολιτική, δεν υπάρχει τίποτα και είναι η Ελλάδα ένα καράβι που αρμενίζει στο πέλαγο χωρίς τίποτα. Αυτά τα βλέπει ο κόσμος και δίκαια οργίζεται και είναι εκτός αυτού. Το θέμα όμως είναι ότι το πολιτικό σύστημα αυτό, έτσι όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, ούτε τόλμησε να δώσει λύσεις, ούτε θέλει να δώσει λύσεις και ακόμα και σήμερα πιστεύει ότι αυτή η λογική του πελατειακού κράτους μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί. Δεν μπορεί. Τέρμα και τελείωσε. Και με ψέματα, λαϊκισμούς, παραλογισμούς και κουβέντες ατέρμονες και φιλολογικές, δεν μπορεί να βρεθεί λύση και διέξοδος σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη, έχει χρεοκοπήσει, δεν υπάρχει Ελλάδα. Μας κοροϊδεύουνε. Είμαστε περίγελος της Ευρώπης. Έχουμε 30 χρόνια ακόμη μπροστά μας και δεν ξέρω πώς θα δώσουμε. Το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι αν θα επιβιώσει το Πασόκ, για να πάρει το Πασόκ 12 ή 15, ή Νέα Δημοκρατία θα πάρει 15 ή 20, ή αν ο Σαμαράς θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτά είναι προσωπικά τους προβλήματα, ας τα λύσουν μόνοι τους τα υπαρξιακά τους πολιτικά προβλήματα. Δεν είναι προβλήματα δικά μας, του απλού πολίτη. Δεν είναι πρόβλημα δικά μας. Δεν είναι προβλήματα δικά μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και να απαντήσει ανάλογα στις 6 Μαΐου. Είναι γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα παρακμάζει. Βρίσκεται σε μια απίστευτη παρακμή. Βλέπουμε αυτά που βλέπουμε με τον Τζοχατζόπουλο και τους άλλους, τα οποία τα ξέραμε, αλλά τώρα τα βλέπουμε και με στοιχεία, και αηδιάζει ο κόσμος. Είναι ντροπή του πολιτικού συστήματος όλοι αυτοί. Γι' αυτό και ο κόσμος, μέσα στην απόγνωσή του, βρίσκει επιλογές σε ακραίες καταστάσεις, που κι αυτές όμως δεν είναι καλές. Γι' αυτό λοιπόν, με σύνεση, χωρίς οργή, πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να επιλέξει αυτό που πιστεύει καλύτερο, αυτό που του ταιριάζει. Μπορεί να μην του ταιριάζουμε εμείς, μπορεί να του ταιριάζει κάτι άλλο που είναι σοβαρό και σωστό και έχει μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Ας το ψηφίσει. Δεν είναι πολιτική αναμέτρηση αυτή να βάλουμε μπροστά το εγώ. Είναι πολιτική αναμέτρηση να βάλουμε μπροστά το εμείς. Εμείς κατεβήκαμε στο ψηφοδέλτιο, δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε βουλευτές, το ξέρουμε ότι θα γινόμαστε βουλευτές. Λεφτά χαλάμε, έξω θα κάνουμε. Κουραζόμαστε, ταλαιπωρούμαστε, γυρνάμε. Ακούμε τον καθένα να μας λέει το δικό του, να μας συγκοφαντούν, να μας ασπολογούν. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, μην κάνετε πίσω. Δεν είναι θέμα του εγώ, να το καταλάβει ο κόσμος. Μην σας οδηγήσουν εκεί. Είναι θέμα του εμείς. Του εμείς. Ας κάτσουν κάτω, να σκεφτούν λίγο, μισή ώρα, 10 λεπτά. Και είπαμε, ας κοιτάξουν γύρω-γύρω τους. Να δουν πώς πορεύτηκε αυτό το νησί τα τελευταία χρόνια. Ποιοι το οδήγησαν έτσι και ποιοι δημιούργησαν όλα αυτά που βλέπουν γύρω τους έτσι όπως είναι. Και ας τους τιμωρήσουν. Αν πιστεύουν ότι όλα έγιναν καλά, ότι όλα είναι τέλεια, ας τους επιβραβεύσουν. Αν όμως κρίνουν ότι όλα είναι λάθος και προς τη λάθος κατεύθυνση, ας τους τιμωρήσουν. Δεν θα χαθεί ο κόσμος. Δεν θα χαθεί ο κόσμος. Εμπόριο λοιπόν ψεύτικης ελπίδας δεν κάνουμε, ψέματα δεν λέμε, λαγούς με πετραχίλια δεν υποσχόμαστε. Πιστεύουμε ότι η πολιτική πλατφόρμα αυτή που υπερασπιζόμαστε και που προτρέπουμε τον κόσμο να ψηφίσει έχει λύσεις, δεν κάνει απλά διαπιστώσεις, αλλά έχει λύσεις και λύσεις που οδηγούν σε βαθιές αλλαγές του κράτους. Αυτό θέλουμε. Βαθιές αλλαγές του κράτους. Δεν θέλουμε πλέον πελατειακό κράτος. Δεν θέλουμε πελατειακές σχέσεις. Δεν θέλουμε ρουσφέτη. Δεν θέλουμε ρουσφετολογικούς διορισμούς επειδή η οικογένεια έχει 30 ψήφους. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε διαφθορά. Θυμόμαστε ότι την οκταετία Σιμίτη τι έγινε. Εμφάνιση. Golden Boys. Golden Boys των παχυλών μισθών. Τον Κοχύπα, τον Mercedes, των ταξιδιών, των Βιτών. Αυτά μας φάγανε. Αυτά μας διαλύσανε. Αυτά διαλύσανε το κράτος. Ποιος τα έφερε αυτά? Εγώ τα έφερα. Ποιος τα έφερε αυτά? Και έρχεται τώρα ο Βενιζέλος, λες και προήλθε την κολυμπήθρα του Σιλοάμ, να μας πει ότι εγώ δεν ξέρω για το φόνο τίποτα. Και εγώ θα δώσω λύση στα προβλήματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια, στη Νέα Δημοκρατία, για να μην πούμε, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Εκεί καλλιεργείται ένα κλίμα τυφλής αντιμνημονιακής πολιτικής, αντιμνημονιακή ιστερία, μικροπολιτική εκμετάλλευση και πλέον η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη είναι κατακαιρματιστεί όπως βλέπετε και πραγματικά έχει κρατήσει μια μικρή παρέα. Να μην σου φάω όλο το χρόνο, αυτά νομίζω. Όχι, δεν μου τρώω το χρόνο. Θα έχουμε και τη δεύτερη ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ να το πούμε. Πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή παιδεία να κάνετε. Και, ευχαριστώ πολύ, και μην κάνετε πίσω. Ευχαριστώ. Οι νέοι, μην κάνετε πίσω. Να είσαι καλά. Το έχω σαν ευχή με αυτό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.